الله أكبر الله أكبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، تین چیزوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، عام بندہ بھی اٹھا لینا تو بندے کو یقین کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کے رسول قسم اٹھائیں جن کی عام بات بھی دنیا جہان کی قسموں سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ زبان اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی۔ اور آپ نے تین چیزوں پہ قسم اٹھائی ہے۔ پہلی قسم، میں نقصت صدقت من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ قسم کس نے اٹھائی ہے؟ تو کیا خیال ہے پھر کم ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی ہے۔ صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں کبھی ہوتا، یہ بڑھتا ہے۔ دوسری قسم، وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، میں قسم اٹھاتا ہوں جس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دے، اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتے، عزت ہی دیتے۔ قسم کس نے اٹھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری قسم، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اللہ کی قسم جو اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا اور کشکول گدائی لے کے پھرتا ہے، اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں اللہ اس پہ فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تین چیزوں پہ قسمیں اٹھائیں۔